महाराज, मैंने समुद्र के उत्तर तट पर पहुंचकर आपका संदेश बहुत स्पष्ट शब्दों में मधुर वाणी द्वारा सांत्वना देते हुए सुनाया, किंतु मुझ पर दृष्टि पड़ते ही कुपित हुए बानरों ने उछलकर मुझे पकड़ लिया और घूंसों से मारना एवं पांखें नोचना आरंभ किया। राक्षस राज, वे वानर स्वभाव से ही क्रोधी और तीखे हैं, उनसे बात भी नहीं की जा सकती। फिर यह पूछने का अवसर कहाँ था कि तुम मुझे क्यों मार रहे हो? जो विराद कबंद और खर का विराद कर चुके हैं, वे श्री राम सुग्रीव के साथ देवी सीता के स्थान का पता पाकर उनका उद्धार करने के लिए आए हैं। वे श्री रघुनाथ जी समुद्र पर पुल बांधकर लवण सागर को पार करके राक्षसों को तिनकों के समान समझकर धनुष हाथ में लिए यहाँ पास ही खड़े हैं। पर्वत और मेघों के समान विशालकाय रीछों और बानर समूहों की सहस्त्रों सेनाएं इस पृथ्वी पर छा गई हैं। देवता और बानर राज सुग्रीव के सैनिक संधि नहीं हो सकती, अतः जब तक वे लंकापुरी की चार दीवारी पर नहीं चढ़ आते, उसके पहले ही आप शीघ्रता पूर्वक दो में से एक काम कर डालिए। या तो तुरंत ही उन्हें सीता लौटा दीजिए या फिर सामने खड़े होकर युद्ध कीजिए। सुख की यह बात सुनकर रावण की आंखें रोष से लाल हो गईं। वह इस तरह घूर घूर कर देखने लगा मानो अपनी दृष्टि से उसको दग्ध कर देगा। वह बोला, यदि देवता गंधर्व और दानव भी मुझसे युद्ध करने को तैयार हो जाएं तथा सारे संसार के लोग मुझे भय दिखाने लगे तो भी मैं सीता को नहीं लौटाऊंगा। जैसे मतवाले भ्रमर बसंत ऋतु में फूलों से भरे हुए वृक्ष पर टूट पड़ते हैं, उसी प्रकार मेरे बाण कब उस रघुवंशी पर धावा करेंगे? वह अवसर कब आएगा जब मेरे धनुष से छूटे हुए तेजस्वी बाणों द्वारा घायल होकर श्री राम का शरीर लहू लुहान हो जाएगा? और जैसे जलती हुई लोकारी से लोग हाथी को जलाते हैं, उसी तरह मैं उन बाणों से श्री राम को दग्ध कर डालूंगा, जैसे सूर्य अपने उदय के साथ ही समस्त नक्षत्रों की प्रभा हर लेते हैं, उसी प्रकार मैं विशाल सेना के साथ रणभूमि में खड़ा हो श्री राम की समस्त वानर सेना को आत्मसात कर लूंगा। दशरथ कुमार, श्री राम ने अभी समर भूमि में समुद्र के समान मेरे वेग और वायु के समान मेरे बल का अनुभव नहीं किया है, इसलिए वह मेरे साथ युद्ध करना चाहते हैं। मेरे तरकस में सोए हुए बाण विषधर सर्प के समान भयंकर हैं। श्री राम ने संग्राम में उन बाणों को देखा ही नहीं है, इसलिए वह मुझसे जूझना चाहते हैं। पहले कभी युद्ध में श्री राम का मेरे बल पराक्रम से पाला नहीं पड़ा है, इसलिए वह मेरे साथ लड़ने का हौसला रखता है। मेरा धनुष एक सुंदर वीणा है जो बाणों के कोनों से बजाई जाती है, उसकी प्रत्यंचा से जो टंकार ध्वनि उठती है वही उसकी भयंकर स्वर लहरी है, आर्तों की चीतकार और पुकार है, उस पर उच्च स्वर से गाया जाने वाला गीत है, नाराचों को छोड़ते समय जो चट चट शब्द होता है वही मानो हथेली पर दिया बाहिनी है, वही मानो उस संगीतोत्सव के लिए विशाल रंगभूमि है। मैं सम्रांगण में उस रंगभूमि के भीतर प्रवेश करके अपनी वह भयंकर वीणा बजाऊंगा। यदि महासमर में सहस्र नेत्रधारी इंद्र अथवा साक्षात वरुण या स्वयं यमराज अथवा मेरे बड़े भाई कुबेर ही आ जाएं, तो भी वे अपनी बाला बाणाग्नि से मुझे बापराजित नहीं कर सकते। दशरथ नंदन भगवान श्री राम जब सेना सहित समुद्र पार कर चुके, तब श्रीमान रावण ने अपने दोनों मंत्री सुक और सारण से फिर कहा, यद्यपि समुद्र को पार करना अत्यंत कठिन था, तो भी सारी वानर सेना उसे लांघकर इस पार चली आई। श्री राम के द्वारा सागर पर सेतु का बांधा जाना अभूतपूर्व कार्य है। लोगों के मुंह से सुनने पर भी मुझे किसी तरह यह विश्वास नहीं होता कि समुद्र पर पुल बांधा गया होगा। वानर सेना कितनी है, इसका ज्ञान मुझे अवश्य प्राप्त करना चाहिए। तुम दोनों इस तरह सुख बानर सेना में प्रवेश करो और तुम्हें कोई पहचान ना सके। वहां जाकर यह पता लगाओ कि बानरों की संख्या कितनी है, उनकी शक्ति कैसी है, उनमें मुख्य मुख्य बानर कौन से हैं, श्री राम और सुग्रीव के मनोनुकूल मंत्री कौन कौन हैं, कौन कौन शूरवीर बानर सेना के आगे रहते हैं, अगाध जलराशि से भरे हुए समुद्र में वह पुल किस तरह बांधा गया, महामनस्वी बानरों की छावनी कैसे पड़ी है, श्री राम और वीर लक्ष्मण का निश्चय क्या है, वे क्या करना चाहते हैं, उनके बल पराक्रम कैसे हैं, उन दोनों के पास कौन कौन से अस्त्र शस्त्र हैं और उन महामना वानरों का प्रधान सेनापति कौन है। इन सब बातों की तुम लोग ठीक ठीक जानकारी प्राप्त करो और सबका यथार्थ ज्ञान हो जाने पर शीघ्र लौट आओ। ऐसा आदेश पाकर दोनों वीर राक्षस सुक और सारण वानर रूप धारण करके उस वानरी सेना में घुस गए। वानरों की वह सेना कितनी है यह गिनना तो दूर रहा, मन से उसका अंदाजा लगाना भी असंभव है। उस अपार सेना को देखकर रोंगटे खड़े हो जाते थे। उस समय सुक और सारण किसी तरह भी उसकी गणना नहीं कर सके। वह सेना पर्वत के शिखरों पर, झरनों के आसपास, गुफाओं में, समुद्र के किनारे तथा वनों और उपवनों में भी फैली हुई थी। उसका कुछ भाग समुद्र पार कर रहा था, कुछ पार कर चुका था और कुछ सब प्रकार से समुद्र को पार करने की तैयारी में लगा था। भयंकर कोलाहल करने वाली वह विशाल सेना कुछ स्थानों पर छावनी डाल चुकी थी और कुछ जगहों पर डालती जा रही थी। दोनों निशाचरों ने देखा, वह वानर वाहिनी समुद्र के समान अक्षोभ्य थी। वानर वेश में छिपकर सेना का निरीक्षण करते हुए दोनों राक्षस सुक और सारण को महातेजस्वी विभीषण ने देखा, देखते ही पहचाना और उन दोनों को पकड़कर श्री रामचंद्र जी से कहा, शत्रु नगरी पर विजय पाने वाले नरेश्वर, ये दोनों लंका से आए हुए गुप्तचर एवं राक्षस राज रावण के मंत्री सुक और सारण हैं। ये दोनों राक्षस श्री रामचंद्र जी को देखकर अत्यंत व्यथित हुए और जीवन से निराश हो गए। उन दोनों के मन में भय समा गया। वे हाथ जोड़कर इस प्रकार बोले, सौम्य रघुनंदन, हम दोनों को रावण ने भेजा है और हम इस सारी सेना के विषयक आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए आए हैं। उन दोनों की वह बात सुनकर संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहने वाले दशरथ नंदन भगवान श्री राम हंसते हुए बोले, यदि तुमने सारी सेना देख ली हो तो हमारी सैनिक शक्ति का ज्ञान प्राप्त कर लिया हो, तो रावण के कथन के अनुसार सब काम पूरा कर लिया हो, तो अब तुम दोनों अपनी इच्छा के अनुसार प्रसन्नता पूर्वक लौट जाओ, अथवा यदि अभी कुछ देखना बाकी रह गया हो तो फिर देख लो, विभीषण तुम्हें सब कुछ पुनः पूर्ण रूप से दिखा देंगे। इस समय जो तुम पकड़ लिए गए हो इससे तुम्हें अपने जीवन के विषय में कोई भय नहीं होना चाहिए, क्योंकि शस्त्रहीन अवस्था में पकड़े गए तुम दोनों दूत बद के योग्य नहीं हो। विभीषण, ये दोनों राक्षस रावण के गुप्तचर हैं और छिपकर यहाँ का भेद लेने के लिए आए हैं। ये अपने शत्रु पक्ष वानर सेना में फूट डालने का प्रयास कर रहे हैं, अतः इनका भंडा फूट ही गया, अतः इन्हें छोड़ दो। सुक और सारण, जब तुम दोनों लंका में पहुंचो तब कुबेर के छोटे भाई राक्षस राज रावण को मेरी ओर से यह संदेश सुना देना। रावण, जिस बल के भरोसे तुमने मेरी सीता का अपहरण किया है उसे अब सेना और बंधु जनों सहित आकर इच्छा के अनुसार दिखाओ। कल प्रातः काल तुम परकोटे और दरवाजों के सहित लंकापुरी द्वारा तथा राक्षसी सेना में मेरे बाणों से विध्वंस होता देखोगे। रावण, जैसे वज्रधारी इंद्र दानवों पर अपना वज्र छोड़ते हैं, उसी प्रकार मैं कल सवेरे ही सेना सहित तुम पर अपना भयंकर क्रोध छोड़ूंगा। भगवान श्री राम का यह संदेश पाकर दोनों राक्षस सुक और सारण, धर्म वत्सल श्री रघुनाथ जी का आपकी जय हो, आपकी जय हो, आप चिरंजीवी हो इत्यादि वचनों द्वारा अभिनंदन करके लंकापुरी में आकर राक्षस राज रावण से बोले, हे राक्षसेश्वर, हमें तो विभीषण ने वध करने के लिए पकड़ लिया था, किंतु जब अमित तेजस्वी धर्मात्मा श्री राम ने देखा तब हमें छुड़वा दिया। दशरथ नंदन श्री राम, श्रीमान लक्ष्मण, विभीषण तथा महेंद्र तुल्य पराक्रमी महातेजस्वी सुग्रीव, ये चारों वीर लोकपालों के समान शौर्यशाली, दृढ़ पराक्रमी और अस्त्र शस्त्र के ज्ञाता हैं। जहां ये चारों पुरुष प्रवर एक जगह एकत्रित रहें तो वे चार ही परकोटे दरवाजों के सहित सारी लंकापुरी को उजाड़ कर फेंक सकते हैं।